94.9 Açık Radyo'dayız. Ben Engin Geçtan. Ve karşımda Tolga Dizmen. Bu akşam evde tek başıma. Timuçin'in bir yakını, İstanbul dışındaki bir yakını vefat ettiği için bu akşam bizimle birlikte olamayacak. Gelecek hafta birlikte olacağız. Oysa ben bu akşam Timuçin Oral'ın dünyaya bakışı üzerine bir tartışma başlatmayı tasarlamıştım, düşlemiştim ama yaşamın ısmarlanamazlığı bir kez daha karşımızda tabii. Bunu bildiğimiz halde çoğumuz yaşamımızı denetleme eğilimindeyiz. Özellikle geleceği ipotekleme açısından. Bilinmeyenden hepimiz biraz korkuyoruz ama bilinen şeyler bizim için iyi olmayan bilinen alıştığımız şeyleri sürdürme eğilimi de bize hasar verebiliyor tabii. Yaşam bir rastlantılar dizisi. Bu sözü burada bırakırsam tabii kadercilik olur ama asıl olan bu rastlantılarla bizim ne yapıp ne yapmadığımız. İnsan belirli bir yaşa geldiği zaman şöyle bir gelip dönüp bakma eğiliminde oluyor. Epey yıl önceydi. 9-8, 7. devlet başkanımız, yani şimdi güneyde yaşayan devlet başkanımız ki kameralar karşısında serbest çağrışımı severdi. Hatırlayamıyorum, 60 bilmem kaç yaşını doldurmuş o gün. Dedi ki, bir baktım ki dedi, birden bu yaştayım dedi. Nasıl vakit geçmiş, zaman geçmiş, ben anlamadım dedi. Şimdi o an kendilerine kendimi yakın hissetsem de hissetmesem de bir hüzün yaşattı bu laf bana. Çünkü insan geri dönüp baktığı zaman epey uzun bir yol kat etmişim diyebildiği zaman belki dünyaya veda edişi de daha kolay oluyor. Üstelik geri dönüp baktığınız zaman yaptığınız saçmalıklar değil de ürküp de yapamadığınız saçmalıklar, yarıda bıraktığınız saçmalıklardan ötürü pişmanlıklar duyabiliyorsunuz. İlki kurgu kitabımda bir konudan söz etmiştim. Belki de asıl motivi şeyin oydu, temeli kitabın oydu. Rüzgar çıktığı zaman bırak, onu engellemeye çalışma, boş yere debelenirsin. Bırak, rüzgarın götürdüğü yere git ve orada savaş. Tabii bunu yapmak çok kolay değil. Ama yapılabildiği zaman da ben çok yakınımın bir şeyini, vefatını hatırlıyorum. Yani çok ileri yaşlara kadar yaşadı. Ve bayağı çok iyi bir savaş verdi bazı sağlık sorunlarına rağmen koskoca bir evin içinde tek başına. Ölümünden bir hafta önce görüşmüştük. Artık yoruldum dedi bana. Kabul eder bir bakış gönderdim. Bir hafta sonra da istediği gibi apar topar gitti. Toprağa verilirken muhteşem bir tarih gömülüyor dedim içimden. Hüzün yoktu. Tabii bir boşluk, kayıp var ama müthiş bir yaşamışlık var. Müthiş bir tarih var. Hatta bir miktarda Türkiye'nin kendi tarihiyle karışmışlık var. I Ching felsefesini hatırladım. Der ki I Ching, ölüm yaşanmış bir hayatın başına konulan taçtır. Tabii ben buna bir başka boyut getirmeyelim diyeyim. Hakkını vererek yaşanmış olan bir hayatın başına konabilecek bir taç. Üstelik I Ching bir şerh de koyar orada. Tabii der, erken ve zamansız gelen ölümler için değil. Evet, El Choclo bir türlü eskimeyen bir tango. Susanna Rinaldi söylüyor. Evet, burada bu stüdyoda oturmuş tek başıma konuşuyor olmak benim için yepyeni bir durum. Biliyorum sesim atmosfere gidiyor ve sizlere ulaşıyor. Bazılarınız beni dinliyorsunuz. Karşımda Tolga gülümsüyor. Yine de benimle kimse konuşmuyor. Buradan ilişkilere gelmek istiyorum. İnsan ilişki içinde var olan bir varlık. İlişki olmadan var olamıyor. Dünyası ile birlikte var. Ben ve dünya ayrı ayrı şeyler değil. Yıllar önce Martin Buber, bir düşünür, merkezi Avrupalı, bir ilişki içinde var olma eğilimi aslında ana rahminde başlar diyor. Ve ana rahmindeki yaşamda insan aslında evrenle ilişki halindedir. Ama maalesef doğduktan sonra bundan giderek vazgeçme durumunda kalır. Yeni doğan bir bebek etrafına, çevresine bakar, onlarla ilişki kurmak için sinyaller gönderir. Henüz ben kavramını bilmez. Çünkü bir ilişki içinde var olmaktan başka bir şey bilmez. Onun için ben yoktur. Bunun için Martin Buber'in çok güzel bir sözü var. İngilizce aslında söyleyeyim. Daha doğrusu Almanca'da ben İngilizcesini biliyorum tabii. In the beginning is the relationship diyor. Başlangıç ilişkidir diyor. Yani başlangıçta insan ayrı bir varlık değil. İkisi arasında var olan, yani bir ilişkinin içinde arada var olan bir varlık. Ama anne çocuk doğduktan sonra onu benim bebeğim diye algılamaya başlıyor. Ve hadise bu noktadan itibaren başlıyor. Ve kendi tepkilerine karşı, bebeğin gösterdiği tepkileri bebeğin kendi tepkisi zannediyor. Halbuki o sadece bir karşılık. Ve böylece ben, sen bütünlüğü, ben, şey ilişkisine terk etmeye başlıyor yerine. Bu kaçınılmaz bir şey. Ben, şey ilişkisi bir kişiyle bir araç arasında yaşanır. Paylaşmayı içermez özne nesne ilişkisi. Buna karşılık ben-sen ilişkisinde iki kişi birbirlerini tek bir varlık, tek bir oluş olarak algılarlar. Bu birbirini anlamaya çalışmaktan, birbirine ulaşmaya çalışmaktan farklı bir olgu. Birçok psikoterapötik uygulamalarda da yani en önemli handikaplardan biridir. Çünkü ben-sen ilişkisindeki ben, ben ve sen ilişkisi içinde yaratılır ve var olur. Oysa ben-şey ilişkisinde ben kendini kendine önemli ölçüde saklar, kendisi sahip çıkar. Şeyi değerlendirir, ona bakar, birçok açılardan bakar, kategorize eder, yargılar. Şeyler dünyasında ne işine yarayacağını düşünür. Bu tabii toplumsal dünyamızda kaçınılmaz bir şekilde yaşanan bir şey ama ayrımı yapabilmek herhalde çok önemli. Okkalı laflardan sonra Leaving Las Vegas'tan evet ben bu filmin müziğinin bu kadar iyi olduğunun farkında değildim. Bir yakınım bana bunu getirene kadar ona çok teşekkür ediyorum buradan. Evet, iki parça ardarda gelecek. Come Rain or Come Shine, Don Henley söylüyor ve bir de Ben ve Sarah'ın parçası. Evet, Leaving Las Vegas, alkolü bırakmak istemeyen biri var orada. Kendine dönük yıkıcılık ve dışa dönük yıkıcılık bir paranın iki yüzü gibi aslında. Geçmişte psikanalitik psikiyatrinin temelini oluşturan kişilerin farklı farklı görüşleri var bu bağlamda. Freud insanın kalıtsal olarak, içgüdüsel olarak tahripkar, yıkıcı ve çapulcu eğilimleri olduğunu söylemiş. Alfred Adler buna karşı çıkmış, demiş ki insan toplumsal bir varlık ve yüzyıllardır, bin yıllardır neyse birlikte yaşamasının sonucu sağduyu diye bir şey geliştirmiştir ve engellenmedikçe saldırgan olmaz. Galiba Eric Fromm'un görüşleri de buna yakın. Yine de bilemiyoruz. Eric Fromm der ki bu gezegende karıncalar ve insanlar dışında kitle halinde birbirinden kavga eden, savaşan başka varlıklar yoktur, der. Aslında bu konuyu bir başka çerçeve içinde ele almak istiyorum ama bu akşam değil. Yani vaktimiz biraz dar ve tek bir konu üzerinde odaklaşmak istemiyorum. Biraz önce bıraktığım konuya geri dönsem. Bir akşam bilgisayarımın başında bir şey yazıyordum. Yazdığım şey 17. yüzyılda bu yana Batı dünyasını ve Batı etkisindeki dünyayı egemenliği altına almış olan Kartezyen düşüncenin bize bazı şeylere mal olmuş olduğu doğrultusundaydı ki ya müzik ya televizyon açıktır ben yazı yazarken. 9. Cumhurbaşkanımızı duydum. Kendisini ziyarete giden yurt öğrencilerine Kartezyen düşüncenin üstünlüğü ve değeri konusunda bir ders vermekteydi. Tabii bunlar bakış açıları. Ancak bu düşünce doğrultusunda gelişen klasik psikanalitik düşünceyi biraz eleştirmek istiyorum. Çağdaş psikiyatri öyle bir model üzerine kuruldu ki orada ben apayrı, kendi başına bir varlık olarak ele alınıyor. Tabii bu biraz önce sözünü ettiğim düşünce tarzının doğal bir ürünü de Freud'du. Gayet tabii ki bundan masum kalamazdı. Bugün kuantum mekaniği, kaos teorileri bu tür düşünce tarzını çok dışında farklı bir bakış açısı getirmekte. Ama sanırım bana öyle geliyor ki biz cenneti kaybettik ve tekrar yakalamamız artık biraz zor. Psikiyatriye bu konuda eleştiri getiren psikiyatristler var. Diyor ki mesela Jerome Frank önemli bir meslektaş. Bütün farklılıklarına rağmen diyor bütün psikiyatristler aynı değer sistemini paylaşırlar. Burada önemli olan öncelik kendini gerçekleştirmeye verilmiştir. Buna göre kişi evrenin değerler sisteminin merkezidir ve diğer insanlara karşı duygular ve yakınlık geliştirmesi ancak kendini gerçekleştirdikten sonra mümkün olur. Yani ilişki içindeki var olmak yerine önce sen soyut bir varlık olarak kendini gerçekleştireceksin ve diğer insanlarla ilişki kurmaya hazır bir hale geleceksin. Bu tabii Alan Bloom var bir başka meslektaşım, o da benzer bir şeyler söylüyor. Bu tür düşünceler diyor insanı kendilerine dönük hale getirmiştir. Ve kendimizi soyutlanmış benlik olarak algılamaya doğru hareket ettikçe daha yalnız kendimizi hissedeceğimiz şeklinde bir yanılgıya düştük diyor. Night Ark dizisinden geçmişte bir şeyler çalmıştık. Bu Petals on Your Path'ten de bir şey çalmıştık geçen yıl. Bu akşam da kısa bir parça. Don't Ask of Me. Evet, programın başını bizimle paylaşamayan dinleyicilerimiz için bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yani neden bu akşam yalnızım? Timuçin bir yakınını kaybetti İstanbul dışında ve onun için bu akşam bizimle değil ama gelecek hafta birlikte olacağız. Bu kartezyen düşüncenin bizi nerelere götürdüğü konusuna birazcık daha değinmek istiyorum. Yıllar önce gittim yaparken bir insan türü vardı etrafta. Psikanalize gidiyorlar ve sürekli psikanalizlerinden bahsediyorlar. Yaşamı tartışıp duruyorlar. Bu davetlerde, kokteyl partilerde bile böyleydi. O günlerden bugüne bir tek Woody Allen kaldı. Ne hayatın kendisi, ne de terapi ortamı, hayatın tartışıldığı bir yer değil. Geçmişte, evet, uzak geçmişte, meli malılara göre yaşamışız. Ama Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği kitabında Milan Kundera'nın çok önemli bir lafı var. Hayat bir kere yaşandığı için yargılanamaz. Hayatı yaşayamıyorsak onu tartışıyoruz. Galiba bunun da oranı giderek azalmaya başladı. Umarım. Özellikle kartezyen düşüncede korteksten kortekse ilişki çok sıklıkla görülür. Duyguların bulunduğu limbik sistem dışarıya atılır ve bu ilişki zannedilir. Yani düşünceler paylaşma yoluyla ilişki kurmak. Ama bunu yaptığımız zaman bambaşka bir bağlamda fizikçi Fritz Capra'nın bir sözü var. O zaman biz bir arazinin parçaları ile değil, bir haritanın parçaları ile ilgilenmiş oluruz. Bugün biliyoruz ki biz seçimlerimizi aslında mantıkla yapmıyoruz. Bu şu demek. Bir şey yaşanıyor, bir karar veriliyor ya da bir eylemde bulunuyor. Neden diye soruluyor ve bir neden bulunuyor. Çünkü diye. ve bu bizi kendimize yabancılaştıran önemli ögelerden birisi. Çünkü kararlar ve seçimler çoğu zaman bilinç dışı bir sürecin ürünü. Ya da ilk programımızda söz etmiştim, seçimler bir süreç bile değil. Kierkegaard'ın dediği gibi bir kader sıçraması, yani o andaki bir yoğun özgürlük sonucu yapılan şeyler. Fizikçi Eddington bir keresinde şöyle demiş. Biri incelediğimiz zaman iki hakkındaki her şeyi de bildiğimizi zannediyoruz. Çünkü iki bir ve birdir. Ancak bir şey unutuyoruz ki biz aradaki ve'yi henüz incelememişiz. Mabedin çanlarının sesini duyuyor musunuz? Şimdi ne dinliyorsunuz? Çanların sesini mi yoksa aradaki sessizlikleri mi? Eğer aradaki sessizlikler olmasaydı, bu sesleri biz bu şekilde algılamayacaktık, diyor Krishnamurti. Eskiden sessizlik, psikiyatride, klasik psikanalizde, psikoterapetik sürece bir direnç, direnme şeklinde yorumlanırdı. Ayrıca da bu direncin yorumu yapılırdı. Tabii Alfred Adler'i hatırlıyorum burada, yorum denince. O ben-sen beraberliğini yakalamış bir öncü psikiyatristi. Diyor ki, eğer diyor, doktorla hasta diyor, bir yorum konusunda mutabıksa diyor, yorum yanlışsa da önemli değildir diyor. 1960'larda Carl Rogers terapide yaşanan sessizliğin aslında insanın kendi içindeki otantik yaşantılarına ulaşabilmek için bir fırsat olduğunu ilk ortaya koyan kişi oldu. Tabii sessizlik bazen terapetik sürece bilinç dışı bir direnç olarak da ortaya çıkabilir. Ama bizler sessizliği unuttuk. Kopma ve ayrılma ötesinden korkularımızdan ötürü sürekli gürültü çıkarıyoruz. İlişki ve beraberlik sürüyor diye kendimizi güvenlikte hissetmek için. Bize Batı etkisindeki kültürlerde şeyi öğretiyorlar. Bir konu üzerine odaklaşın ki dikkatiniz başka yerlere dağılmasın. Doğu düşünürleri tamamen tersi bir dikkat tanımlıyorlar. Hiçbir şeyi dışta bırakmayan dikkat. Bu tür dikkatte diyorlar, insan daha güçlü bir dikkat sağlayabilir. Çünkü dışta bırakmakla enerjisini, yani bir takım şeyleri dışarıda bırakmak için bir çaba sarf etmiyor, enerjisini o tarafa götürmüyor. Buna ben inanıyorum. Daraltılmış düşünce bir şeyin üzerine konsantre olma tabii ki üst sistemlerin bizden talep ettiği bir şey. Ama bir de biz varız. Ve o kadar tuhaftık ki çalışma odağındaki çok belirgin bazı eşyaları gelen kişilerin bazıları bazen 6 ay sonra bazen 1 yıl sonra fark ediyorlar. İyi bir film dedi Insider. Al Pacino ve Russell Crowe. Michael Mann'ın bir filmi. Oradan Sacrifice. Neden tek başıma konuşmaktan çok hoşlanmadığımı herhalde bu programda anlamışsınızdır. Çünkü beraber olunduğunda sıradan görünümlü bir sohbetin içine Böyle bir iki parçacıkları serpiştirebiliyorum kimseyi yormadan, ama bu akşamki konuşmam herhalde bir bardağa bunları koyup üstüne su dökmeyi gerektiriyor. Onun için daha hafif bir konuya geçeyim isterseniz. Rüyalar. Yani rüyalar üzerine kuramsal şeyler anlatacak değilim ama 1900 yılında Rüyaların Yorumu adlı Freud'un yapıda hala bir klasik. Ancak onun üzerine Jung ve Adler'in de görüşleri olmuştur. Bana Jung'un, tabii Jung rüyaları ön plana almıştı kendi psikanalitik çalışmalarında. Bir insanın bilinç altı dünyasına inebilmek için ve özellikle dizi rüyalar üzerinde durmuştu. Yani benzer temayı tekrarlayan rüyalar üzerinde. Benim öyle bir dizi rüyam oldu geçmişte, böyle birkaç yıl süren. Hatta o dizi rüyayı Yapı Kredi Yayınları'ndan adını hatırlayamadığım bir dergi rüyalar üzerine bir şey sayı çıkarmıştı. Oraya yazmıştım. Cem Akaş istemişti. Kendi deneyimlerimden de rüyaların çözüme ulaştırıcı, yol gösterici bir yönü olduğunu inanıyorum. Dün şey geldi. National Geographic dergisi, ben üyeyim. Bazen böyle bir şeyler, kitaplar vesaire filan öneriyorlar. Sevdiğim bir meslektaşım var. Kitaplarını muntazam okuduğum geçmişte. Richard Restack, bir nörolog ve nörobiyoloji üzerine çok güzel ve herkesin anlayabileceği türde bir şeyler yazıyor. Onun bir kitabını destekliyor. National Geographic destekliyor. İçinde rüyalar da var. Bir örnek vermişler burada. Başında diyor ki, bir sorunun cevabını bulamadığınız zaman en iyisi uykuya yatmak. Çünkü bu arada bir bardak devirdim ama özür dileyecek bu malzemeleri kurtarma işlemini tamamlamam gerekiyor ve tamamlandı. Evet. Epey bir yıl önce William Dement adlı bir araştırıcı, 500 Stanford Üniversitesi öğrencisine bir şey vermiş, soru, kestiyoner vermiş. Demiş ki, O, T, T, F, F harfleri sonsuza kadar uzanan bir sekansın başlangıcıdır. Bunu izleyecek rakam harfleri bulunuz. Size göre, geliştireceğiniz kurala göre bundan sonraki iki harf ne olmalıydı? Dement bunun arkasından öğrencilere o gece görecekleri rüyayı kendisine ertesi gün anlatmalarını istiyor ve 500 kişiden 7 kişi rüyalarıyla geliyorlar. Rüyalarda çözüm önerisi var. Hatta çözüm var. Rüya görenlerden biri şunu anlatıyor. Bir sanat galerisindeydim ve duvardaki resimlere bakıyordum. Ve ilerledikçe resimleri saymaya başladım. 1, 2, 3, 4, 5. 6. ve 7.'ye geldiğimde baktım ki resimler çerçevelerinden koparılıp yırtılmışlar ve sökülmüşler. Boş çerçevelere baktım tuhaf bir duyguyla ve orada çözmem gereken bir sır olduğunu fark ettim. Ve 6. ve 7. boşlukların problemin çözümü olduğunu anladım. Çözüm şu. O, T, T, F, F. Aslında 1, 2, 3, 4, 5'ın ilk harfleri. Tabii ki bundan sonra gelen rakamlar S ve S İngilizce söyleyeyim olacak. Çünkü bunlar 6 and 7 and so on. Tabii sonsuza kadar gidecek. Evet, rüyalar diyoruz. Bize yol gösteriyorlar. Eğer onları okumayı bilirsek. Şimdi Tolga'yı sevindirecek bir şey yapacağım ya da canını sıkacak bilmiyorum. Ömer Faruk tek bile ki Türkiye'de benim meşhur ettiğim şekilde bir yanılsaması var. Geçen dönemlerde epey çalmıştık ondan. Tekrar çalalım. Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek ikilisinden, ikilisinin Beyond the Sky albümünden Imaginary Traveler. Evet, ayrılmadan önce bu ilişkiler konusuna bir boyut daha eklemek istiyorum kısaca. 15 yıl kadar önceydi bir öğrenci bana bir yabancı dergi getirdi. O zamanlar in-out modaları başlamıştı. O dergide Neurosis Out, Narcissism In deniliyordu. Son zamanlarda bu iş biraz şırından çıktı gibi çünkü insanlar birbirine narsist demeye başladılar etiketler koyarak. Bana sorarsanız insanlar narsisistik olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayrılmıyorlar. Geleneksel yapı hızla çöktüğü zaman altından çıplak narsistik ögeler kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkar. Ve genel bir kanının aksine... Narsizm kendini sevme değildir. Çünkü kendini insan sevebilmeli. Kendini sevmekle başka insanları sevmek zaten birbirinden soyutlanamaz. Ama narsizmde şöyle bir şey var. Biraz önce ben-sen ilişkisinin yerini ben-şey ilişkisinin aldığından söz etmiştim. Narsizmde ise ben-ben ilişkisi vardır. Şey de yoktur. Bir akşam belki bu konuya değiniriz, artık süremiz doldu. Ben beni duymayacak da olsa Timuçin'e buradan sevgilerimi ve sempatimi gönderiyorum. Gelecek hafta inşallah birlikte olacağız. Ve Tolga'ya teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar.